میران مختار والدین کو تشریح القرآن مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر القرآن دا 94 نمبر کے ست جب مقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کی 25/9/2009 کی شعر جدید ملائی دو پتیات ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 دل نو دغه علاقه ته مدین زکوای د مدین وجه تشبیه دادا چې مدین د ابراهیم علی السلام زویو د بیبی قطورا د خېټه نه پیدا وو دریا قلزم په غاړه اوسېدل نو دغه علاقه ته مدین وای ویلا مدینا خام شعبا لیکن مونږ مدین تارور داغی شعب علی السلام فقال دوتو یا قوم اے زما قوما اعبد اللہ بندگی خاص کے اللہ لرا ورجو لیوم الاخر عقید لرے پرد قیامت ولا تعسو دل ارد مفسدین لا تعسو عشیا یا عصا و عصا یا عسو من اشد الفساد عشیا یا عصا و عصا یا عسو ولا تعسو دل ارد مفسدین مگر دے پا ملکے فساد کو ان کے فکذبوہو نو دی آغا درو جن کو فاخذتو مرش فام نو انہی دی لر زلزلے فاسبو فی دارم جاسمین شول پا وقت سبا کے پا کور نخپلو کے مڑی جخشوی پس مکہ پوری یعنی پڑمخے وادن و سمودا و قد تبین لکم من مساکنیم حلا کڑی دی منگا آدیان و سمودیان فیل حضف دیکھا وعادن و سمودا فعل حذف دے ہلاکڑی رمنگ آدیان سمودیان وقت تبین لکم من مساکنین آخخ کاردی تاستا حالات داغی دمکاننو وزینا لهم الشیطان آخیستا کڑیو دی لرا شیطان اعمالهم عملنا ددی فصدهم عن سبیل نبن کڑیو دی لرا دلارے دا توحیدنا وکانو مستبصرین او دیو اخیاران او دیو اخیاران وقارونا وفرعونا وحامان او حلاکڑی دیمون قارونا وفرعونا وحامان لرا ولقد جاءو موسیٰ بالبینات یقیناً راغلے ہو دیتا موسیٰ پخکارو موجزو فستکبرو فی الارد نلویو کرائی پا ملکے وما كانوا سابقين نو دی بچ کی دن کی عذاب نہ فکلن اخذنا بذنبهم پس ہر یو پکڑ کرل مونگا پس سبب د گنا دا غسرام فمنهم من ارسلنا علی حاسبا اللہ تعالی د پینز سر کشان ذکر کو لک عاد سمود قارون فرعون حامان نو دے آیت کی ہوئی دغا ٹول میں پکڑ کرل اللہ فرمائے فمنہم من ارسلنا علیہ حاسبا ایک حکم شرارا رد میں کنی راہبا تل میں روی بد میں کنی چو تو بد کر دی بدی یا بھی جزا بس بدی ہا جملہ یا خود میں کنی ایک حکم شرارا رد میں کنی راہ باطل میں روی بد میں کنی چو تو بد کر دی بدی یا بھی جزا بس بدی ہا جملہ با خود میں کنی دا بد سزا بدے اللہ فرمائے فکلن اخذنا بذنبی ار یو انیو منگا پا سبب دا گناہ داغی ومنہم من ارسلنا علی حاسبا بعض دا دین آغدی چراولی گلوں پاغی کانی سوکو قومی لوت وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ بَادِرَ دِينَا غَدِي چُونُو لَغِي لَرَ چَغِدَ جِبْرِيلَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِي الْأَرْضِ بَادِرَ دِينَا غَدِي چَغَرْكْ رَلْمُنْغَا وَمَنْدَ الْمُنْفَذْمَكَ كَي وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا بَادِرَ دِينَا غَوْ چِمُنْغَرْكْ رَلْقَوْمِ فِرْعَوْنَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ نَرِ قَانُنْ دَا اللَّهَ چِ ظُلَمِ كَرِي فَدِي وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن دیو پزانو لخپلو باندے ظلم کو ان کے مثل الذین اتخذو من دونی اولیاء کا مثل الانکبوت پدی آیت کے اللہ رب العزت دا خالق او دا مخلوق فرق خیخا او دا ثابتی چی دا اللہ نہ سوا سوک دا بلچان امداد غواڑی نو دا دے مثال دا سے دے لکد جولاگی جالا. فرمائے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ حال دائے کسانو چینی ولی دی بید اللہ نا مددگاران اولیاء دوستان کمثل العنکبوت پشان دا جو حال دا جولاگی دے اتخذت بیتن چی جوڑ کری کور وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت يقينًا دير كمزور د کورونا خامخا کور د جولاگی دے لو کان عالمون ارمان کدی پوی دے. پاکستان تا یو زمانہ کے د پختو نصاب راغے د سکول پاگی کے د پختو یو کتابو آگے کی یو نظم لکھلو را رسی گا لو یزوانا د بغداد شاہی میرانا زور دے دیر دے پالوانا سکرکان دے دلنگر دا سکلک لک لک حجر نماتی کی بے سندانا دا دے کامل ازوانا. شیخ مرحوم وی ما الکان پاسول زما دا درس الکانو وی ما وطوی چی بچے تا تو استاجوی چی پاس دا کتاب او آیا نو تب سنگ وی وی آغالک وی چی زبدا سوی ما چی را رسے گا لوی خدایا وہی ماں وتوی چی استاجی بر تلخ تو نیسی چی غلط تے ہوئے نو یا بچی ماں تے چی نجی زب استاجی تیم چی دا کتاب غلط تے. ماں سکول کے پختو پڑھاو والا غالباً دا وم و کدش پگم پاگے کے آگا مشہور شاعر دا شاہ شرف قلندر مرید رحمان بابا یو مضمونو پاگی کی لکھی چی عبد الرحمان بابا یو رز مراقبہ شو نو اغا خپل مرید چی شاہ شرف قلندر دا غنمو اغا تیوی ما تلقون تی رباب و غگوا نا اغا رباب راواغستو ٹنگوئے او یہ عبد الرحمان بابا تو مراقبہ شو غلش نما بالکانو توی کتاب خد خدا خبر ہے غلط ادا زکا عبد الرحمان بابا دا اللہ ولی دے او اولیاء کرام ربا پونه نگا گئی خان او نا پر ربا پونو گا گولو چاہتا او کم کئی چھ ما تا ربا پو گا گوا دا نننی ربا پیانوی دا ملنگی لین دے خان دا عبد الرحمان بابا قبر نا چلاشی طول ربا پیانی خان ال تیرا باپ کا گئی ٹول حالک بولے داوئی مونگ دا شاہ شرف قلندر سنت جوندی کہ الک شاہ شرف قلندر خود پیغمبر نو خدا عبد الرحمان بابا مرید ہو کنا نو پدی آیت کے دا ثابت ہے اولیاء کرام حاجت روا نشی کے دے ددی دا سے مثال دے دا عاجز ہے لگا جو لاگی او جال جوڑ کرے پکے گلے ٹوک دے دی وجی بس دی کہ مدد ہر سن بچی میں پدی کی سلے راشی ناگا آگا جال والے دہشی کی چھ دہشی کی ندی بیا پدی وال گرزی کور روانشی اللہ وی دا غیر اللہ نہ غختل دا دا سے خیالی کور تا جوڑ کر رہے چھ دا بڑے زر روانشی خا او مثال دا جولاگی ورک ولے یو دا چھ دا جولاگی خپے لنڈی دی دویم دا چھ سترگی غٹی دی دیم دا چی مچ کلی نشی نو زان و تا مڑکی من جورم چی تال راضی و تان شکرانه و سلی کنا نو زان بدا سی کی آره تا خدای ملنگی ما اجی سیم تا خدای ملنگی ما زان برا تا مڑکی خوا اللہ اکبر مچم چی کلی نشی نو زان و تا مڑکی. ابن عربی وی پکور که دا جولاگی جالی مپرده شیخ مرحوم بوی یو مطلب دار دا ابن عربی چھے کور کے دا شرک جالے مپرے دے او دویم دا چھے دا کمی جال اخکاری دا یادی دا مپرے دا دے سر کور کے سپیروال راجی برکت تے نپاش خزی وزگاری ندی دا عطر دا پولیلو نا پا کور کے چھے تا جالے اغی نخرابوی ختمی ہے نخا او مسئلہ دار چھے دا کور نجالے جارو کے دا ختم کے ایرے گئے مجھے دے کہ پیریان ماما گانجی خا نشتا پک دروغ وی خا حکماوی د جولاگی اتخ پی اوش پگ استرگیری پکی دننا یو زہریلا ماده ام دا انسان ور سر مڑکی دیشی مشرکم دوخ پلی سلور نورے باباگانو بانی گرزی دوخ پلی کڑی دیو سلور نورے پی جنے موٹر ازان لکڑے دے او دوخ پی اخ پلی دی آگر زی پا باباگانو باندے او دا شرک زہریلا مواد دا بے زر تر زر تبا کی حکماوی دا جولاگی اتخ پی دی او شپگ استرگی دی او پکی دنن یو زہریلا مادہ ہم وی انسان و سر مرکے دیم شی مشرکم دا مشرکم اتخ پی او شپگ استرگی دی آتا اخ پی دی او شپگ استرگی دی مطلب سو دوسترگی دا دخ پلی دی آغای سلور کری دی او دو دا گاڑی دی سترگی لیٹونا نشپگ سترگی شوید او دارنگی آتا اخ پی دی دو اخ پی دا دخ پلی دی سلور پایی شوید سوچوی شپگ کنا او چه زان سر پور والا کی نی چه رازا تا بندی بم سیلو که بندو آتا اخ پیش او گردی یو درگاہ لزی بابا لو بلا او دا شرک زہریلا مواد بے زر تر زر تبا کی لند دا زر دے چھ تبا بے کی اللہ وی لو کانو یعلمون ارمان دے کچری دی پوئی دلیم ان اللہ یعلمو ما یدعونا من دونی من شیم یقینن اللہ پی جنی حال دا غچا چی دی ہے را مدد کئی سوا دا اللہ نا کا ہر سی وہو العزیز الحکیم مام خاص دغ اللہ ضرور دے حکمتن والا وتلک الامثال نضربها للناس دا مثالنا بیانو منگا دا پار دا خلقو وما یاقلها الا العالمون نپویگی پدے مثالنو مگر عالمان قرآن چے دے نو تا تا اللہ عالم ہوئے خا الا العالمون خلق اللہ او قرآن کے چے دے مسئلہ دا توحید دکڑا نو تا تا اللہ عالم ہوئے خا خلق اللہ السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اللہ آسمان و نزمکا دا پار دا پنا سورہ حجر دریکا متیا کے دا مسئلہ تیروا ان فی ذالک لآیت للمؤمنین یقینن پدے کے خامخا دلیل دے دا پارا دا مومنانو اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب واقم الصلاۃ دا ہر عمل یو خاصیتی دا قرآن کریم خاصیت دارے چزڑ رنا کی منس پزڑ کے دا اللہ محبت و عظمت پیدا کئی دا معصیت نسڑے اوباسی قرب خنداوندی و تاشل شی ذکر الہی زر دا اللہ دا یادولو نا غفلت ختم شی دا ضروری ندا چھ دارو دے اس کل او خشے کل رست سڑے خشی خو استعمال دا دارو مپرگ دا دانا چھ تنن درس لرالے یو گھنٹہ کے ناستے ہو توے کم دے ماں کے حسین کلاب رانا گئے یو سڑے راگ دا اللہ نبی توئی فلانے سڑے دشپی موس کئی او درواز اغلا کئی دا اللہ نبی و توئی ان قریب دا دامن بے من کی در اغلانا او آتی خبر ہوا سروز پس توبہ اخ کلا او دا اغلانے توبہ کڑا اللہ فرمائے اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب لولا حغا چی وحی شوی دا تا تر کتاب دا اللہ نا واقم الصلاۃ پورا کو منزل رام اقم الصلاۃ مراد دا دین سدی ادا اوہا فی وقتیا پٹے میں کوا بے قرعتہا پسی قرعتے کوا و رکوعہا سی رکوعے کوا و سجودہا پسی سجدے سرا و قعودہا پسی قیدے سرا و تشہد آپ صحیح تحیات و سرا و جمیع شروع تہا ٹول شرط نے پورا کہا دے تو اداد صلاۃ اللہ فرمائے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یقیناً دغمون من کئی دخکار بدینا و دنا رواؤنا ولا ذکر اللہ اکبر خام خا ذکر دا اللہ لے دے واللہ یعلم ما تصنعون اللہ پو دے پاکارنو چتا سکوائے عائشہ وی کان یذکر اللہ فی کل احیان، امام مسلم عائشہ وی نبی علیہ السلام با ہر وقت اللہ ذکر کوم. یو سڑی نبی علیہ السلام تو فرمائلو، نبی علیہ السلام یو سڑی تو ویلو، لا یزال لسانو کرتم من ذکر اللہ، ستا جب دے ہر وقت پا ذکر دا اللہ باندے سی لوندے، ولا ذکر اللہ اکبر، خامخا ذکر دا اللہ لے دے، واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا علی الکتاب الا بالتی احسن، بحث مکوا جگڑ مکوا د ملیانو سرا مگر پاگ طریقہ چگ خیستے، شیخ مرحوم بوے پیمامت جنگ مکوا، کہ جنگ کہنو پا توحید سنت او کام احسن دیتا ہوئی. اللہ فرمائے الا الذین ظلموا منہم، مگر آکسان چھ ظلم کر رہے دے دی دڑلینا، وقولو آمنا باللذی انزل الینا، او آئے ایمان راوڑ دے مونگ پاغ سوچ نازل دے مونگ تا، وانزل الیکم او نازل دے تاسو تا، ویلہونا ویلہوکم حاجت رواز مونگ حاجت رواز تاسو واحد یکی او دے، ونحنو له مسلمون او مونگ غطا غالے خود ان کیوں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ دَكَشَان نازل کر دے مونتا تا قرآن، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، نو حق کسان چ ور کر دے مونگا غیلا کتاب ایمان روڑی پدے، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، او ددی کسانو نا غسوک دی چ ایمان روڑی پدی کتاب، وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، انکار نہ کی ہدایتوں زمانہ مگر کافران، وما كنت تتلو من قبل من كتاب، نوی تو چلستلی تا مخیر دین قرآن سا کتاب، ولا تخطو بیمینی کا، نلکل ری تا کتاب پخیلاس، اکدا سر کروی نو ازل لرطاب المبتلون، دغا وخا مخا پورا شک بکڑوی باطل پرستو، فلو كنت ممن یقرأ کتابا ویحط حروفا لرطاب المبتلون، لیکن تا اللہ امی پیدا کری لکل او لستر لے چانے نوکر، بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدور اللذین، بلکہ دا قرآن دی آیتن اخکارا پسینو دائے کسانو کے، او تو علما چے علم ورکڑے شوئے دے، وما یجہدو بی آیتنا اللہ ظالمون، ایک کارن کئی زمان دا آیتنونا مگر ظالمان، دا بل ہوا نا مراد پیغمبر ہم کے دیشی قتادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی خواہ. بیا فرمائے وقالو لولا انزل علی آیات من ربه، وای دی ولی نشی نازل دے پد معجزات طرف در رب ددنا، قل سر جواب شکوا، او دا شکوی او جواب شکوی تک انعام 38 طه 133 کے دا مسئلہ 13 وا، وقالو دی وای ولی نشی نازل دے پد معجزات طرف در رب ددنا، قل جواب شکوا، قل وتوا پیغمبرا انما الایات عند الله، یقینا اختیار د معجزو خدا اللہ سره ده، و انما انا نذیر مبین، او یقینا زخو ير ورکه انکه امکارام، اولم یکفهم انا انزلنا الیک الكتاب، آیا او نه پورا دیلر دا خبره چې نازل کړه دې مونږ پتا باندې کتاب، یتلا چلستل شی علیهم پدی باندې، ان فی ذلک لرحمتنا، یقینا پدې کې خامخا رحمت ته، و ذکر لقومنا، او نصیحت تے دا پارا دا قوم، یؤمنون چی ایمان روڑی، یؤمنون چی ایمان روڑی، قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدن، شہیدن منا پیسہ لکھا ان کے، لکھا سورت یوسف پگشتم کے دا مسئلہ تیرہ وات، او آیا پورا دے اللہ پا ما بین زماستاسو کے پیسہ لکھا ان کے، یعلم ما فی السماوات، عالم دے پاغ سوچ بردی، والارد او کتری، والذین آمنوا بالباطل، آکسان چی یقین لری پغیر اللہ، وکفروا باللہ انکار کئی دے توحید دا اللہ نا، اولائی قوم الخاسرون، دا کسان ام دیدی تاوانیان، ویستاجلونکا بالعذاب، او پتا دے سرا دی غواری استانا عذاب، یستا جلونکا بالعذاب، پتا دے سرا غواری استانا عذاب دا دنیا، ولولا اجل مسمن لجاهم العذاب کنوے نیتا مقرر شوے ضرور راغلے بوے دیتا عذاب ولیاتی انم بختتن خام خواب راشی دیتا نا کہانا نا ساپا وهم لا يشعرون عدیب نبوئیگی یستاجلون کبل عذاب لفرت الانکار پتا دے غوالی دیستان عذاب وإن جہنم لمحیطت بالکافرین یقینا جہنم خام خام راگیر ان کے دے کافران لرا خام خا راگیر ان کے دے کافران لرا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم پرد قیامت راگیر بکی دیلرا عذاب دا پاس ددی ومن تحت ارجلہم لاندے دا پو ددی ویقول ابوئے لشدیتا ابوئے اللہ زوکو ما کنتم تعملون اسا کیسا زاد آگے ملنو چتا سکولم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعتون فایایا فعبدون اللہم اے زما بندگانو او ددی دینا سلورم باب شو تر ختمے دو د سورت پورے ا تفصیل ما مخ کے کڑے ہو یا عبادی الذین آمنوا اے بندگانو زما کسانو چی مان راوڑے دے ان ارضی واسعتون یقینا زما ک زما فراخدا یو مانا امام مقاتل رحمت اللہ علیہ کئی چھ مکہ در باندے تنگ شوا مدینے تا تیجرتو کام یا تے مراد فراخی دا رزق دا یا تے مراد فراخی دا جنت دا نعمتنو دا ان ارضی واسعتن یقینن زماز مکہ فراخ دا فی آیا فابدون خاص مالر بندگی کوائے کلو نفس ان ذائقت الموت ہر ساولا سکن کے دا مرگ دے جہاد کوا د مسلے د توحید د پارا مرے خبا سے مرے زکا ہر سا والا سکن کے دمرگ دے سم لینا ترجون بیا بمنگ طرف ترا گرزولی شے والذین آمنوا عملوا الصالحات آ کسان چی مان راوڑ دے عمل کرے پسنت لنبوی انم من الجنت خام خا زیبا ورکو ما دیتا د جنتنا غرفن بنگلے تجری من تحت الانہار بھئی کی بال آندھ داغے نوالے خالدین فی آمیشہ بھی پاغے کے نعمہ جرلا ملین خد سواب دتغس عمل کو ان کو اللذین صبروا علی ربہم یتوکلون اگا کسان چے کلک شو پتوحید یعنی صبر کردے کلک شو پتوحید وعلی ربہم یتوکلون خاص پل ربان دے زان سپاری وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقًا دَابَّةُ ابْتِلَاء خلق بدتو ہے چھتے ہجرتوں کے ادا توحید سنت پار ملک پرے دے بچی پرے دے نو دا بچی بدے سخری ستا جواب وتوایا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ اللہ او دیر زندہ سر دی لا تحملو رزقاں چھ طاقت نہ لری دروزے پیدا کولو ناغی سخری اللہ ہو یرزقوا ویاکم اللہ روزی ورکی اغیلہ و تاسولام دا سے مخلوق شتا چا اغیستا پا کور کی دی در روزے پیدا کلو طاقت نلری او اللہ اغیلہ رزق ورکی ویاکم تاسولام قرآن دول سمک ویلو وما من دابتن فی الارد اللہ للہ رزقوام یو زندہ سر نشتا مگر پا اللہ دے رزق داغی تام ویلو علب سباکم چھے ستا روزی پیدا کم وہو سمیع العلیم آغا اوریدن کرے پو پارسا ولئن سألتم من خلق السماوات والارض دیتا دلیل عقلی سکوتی وائی او کتا پوسو کتا دینا چا پیدا کری دی اسمان و نظم کام وسخر شمس والقمر چا تا بیکری دی دا حکم خپل نورس پو میں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خَامَ خَادِبُوا يَاللَّهُ نُتَوَتَ وَعَفَ أَنَّا يُفَكُونَ سَنْغَا عَلَوُلِي عَلَوُلِي دِدِي دَ حَقْنَا یا سَنْغَا عَوْلِي دِدِي دَ حَقْنَا اللَّهُ يَبْسَتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَعَ مِنِ بَعْدِ وَيَقْدِرُ اللَّهَ فَرَاخِي رُوزِي چَالَ چُوْقَالِي دَ بَنْدِگَانُ اُخْبَلُنَا وَيَقْدِرُ لَهُ وَتَنْغِي غَلَرَ رُوزِي سورة انعام يوصل يو پنزوس کے بنی اسرائیل درش کے دا مسئلہ تیروا ان اللہ بکل شین علیم یقینن اللہ پارشی باندے پو دے بیا دلیل اقلی سکوتی ولا انسان تم من نزل من السماء ایمان کتدینا تپوسو کے چاور ولیدی دبرنو با فاحیا بلرد بعد من بعد موتیا چا تازہ کردا آغی سرد مکار استو دو چوالینا لیقولن اللہ خام قادی وی اللہ سورت نحل پینزش پیتا بنی اسرائیل اتا تیا کے دا مسئلہ تیرا وا قل الحمد للہ تو دغشان ٹول سی پتنا لال خاص تھی بل اکثرهم لا يعقلون بلکہ دیر دینا عقل نہ لری وما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب ندے دا جند دنیا مگر لوبے اور ٹوکے دے البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ حیث ما سبت خیرا فاقم علاقے دا اللہ علاقی دی بندگان دا اللہ بندگان دی چرت چرت خیر بلاوی ایک لک شفے وما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب نہ دے دا جند دنیا مگر مشغل را لو بیٹو کے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ او یقیناً کور دا آخرت لہی الحیوان خامخا جند مکمل لو کانو یعلمون ارمان کدی پوئی دے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حال دا مشرک چھے کل پہ سختی رائشی نو اللہ یادی کل چھے سختی تی یہ رشی بے نسبت بل چاہتا کئی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پسر کلا چی دی سوارشی پا کشتے کے رابلی دی اللہ لرا اخلاص کئی داغ پا بلنا کے نُفَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ پسر کلا چی بچ کی دی لرا وچے تا اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ دغ وقت کی دی شرکے بے کسو غمزدوں کا سہارا تو ہے ڈوبتی ہوئی کشتی کا سہارا تو ہے خلق دوبے تزی مال پسے تدا اللہ پدین پسے بستر او تڑا اذا رکبو فی الفلک خلق کشتوں کے سوارش دوبے گانو تزی تو بستر او تڑا دا اللہ قرآن پسے لار شخا لیکپرو بما تینا اوما آکو بد دا چینکارو کی دی داغن احمد چی منگ ورکڑی دیتا ولی اتمتاو فسوف علمو لام دا آکو بد او دا پارا دا دے چی مزے واخلی فسوف عالمون زرد دیب پوشیم اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنا آیا دین گوری چی یقینن گرزول دے من حرم پاک امن والا ویتخطف الناس من حولیم تختولی کی گی خلق چاپیر دا دینا اپا بالباطل یؤمنون آیا بید اللہ نبدی یقین کئی پا غیر اللہ و بنعمت اللہ اکبرون او دا نعمت دا اللہ نے بدی انکار کئے دا دی تائید بکر 125 او دا لفظ دا خطب تائید انفال 26 سورت حج دیرش قصص 55 و بنعمت اللہ اکبرون او دا نعمت دا اللہ نے دینا شکر کئے و من اظلمو سوکتل ظالم من من دا غچانا ابتر علی اللہ کذبان چھے جوڑے پالا دروغ او کذب بالحق یا نسبت دروغو کئی حق تا لما جا او کل چراغ دیتا علی سفی جہنم مسول الكافرین حمزہ دا استفہام پا منفی داخل دا اثبات منفی داخل دا او اثبات فیدہ کئی علی سفی جہنم مسول الكافرین آیا نشتا پا جہنم کے زید دے رکے دو دا پار دا کافروں بلا ولی نشتا والذین جاہدو فینا حدیث دا ابو دردا کے راضی وہ دا اللہ دا طرفنا کم علوم خلق و تچ ملاو دی او پدے دا عمل کولو سر سر جہادم کئی نو اللہ با پی باندے نور علوم کولاو کی دا علمونو دروازی با پی اللہ کولاو کی والذین جاہدو فینا سورة عراب دری سلویخ عنکبوت شپگم کے دا مسئلہ تیروا والذین جادو فینا آکسان شیزان کڑے زما پا دین کے لنہ دیا نوم سبولنا خام خواہ و بخیما دی تلار زمونگا سخت لار بہت آسانے کم خواہ سخت لار خطد اللہ پا دین کے زان اکڑوا نو اللہ اوی لنہ دیا نوم سبولنا خام خواہ و بخیما دی تلار زمونگ و ان اللہ لما المحسنین او یقیناً اللہ تعالیٰ خاص ملگر دے دموحدینوں یقیناً اللہ تعالی خاص ملگرے دے دا موحدینو. سورت عنکبوت ختم شو. اگدوالے دا عمر دا نوح علیہ السلام بیان کو مثال دا شرک پان کبوت یعنی جولاگی سر بیان کو تشجیب پا اگدوالی دا عمر او عذاب پا ور او اخراج او تکذیب سرا دائے بیان کو او پدے طریقہ سورت عنکبوت ختم شو. او دا دے سورت روم او چدا سورت روم دنو انشاءاللہ سبا کخیری پو بجے بدا وایو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون زما گرانو عزت مندو اوریدن کو طلباو طالبات ورونو خویندو او عامو مسلمانانو اوریدن کو کالج پرونی درس کے سورۃ العنکبوت ختم شو. زمون ننے درس تے سورۃ روم. سورۃ روم مکہ معظمہ کے نازل شوے دے د ترتیب پلحا سرا دیرشم نمبر سورت تے ددے نمخ کے منگ یوکم دیر سورت نولستل دا اللہ پہ امداد لک فاتحہ بقرہ عمران نساء مائدہ انعام اعراف انفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاف مریم طہا انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت او داد سورۃ روم د نزول په لحاظ سره دا سلور اتیایم نمبر دے. ربط ما قبل سره دا دے ما قبل ما قبل نہ مراد اغه سورۃ چې کم ختم شوی خان ورشو دا بند کا ما قبل کی ترغیب للجہاد دی صورت کے بشارت پر کئی پغلب سرا ما قبل کی ترغیب للجہاد دی صورت کی اصول سمانیہ بیانے سمانیہ من اتو چھپاغے سر مضبوطی آراجی ما قبل کے دعوت توحید وا دی صورت کے پاغے عدلہ عقلیہ بیانے داود سورت تا البشارت و بن نسرا. سورت کے درے باب ندی اولنے باب نلس آیت پورے دیکھ مثال دے دا پار دا داود سورت پا واقع دا رومیانو بیا داود سورت تا دلیل عقلی مختصر زورن اور کئی منکرین تا بیا یر دا دنیا و دا آخرت و بیا بشارت اور کئی منن کو تا دباب اخر کے مسئلہ توحید دویم باب دے یو سلویخ پورے پدی کے بیا یو لس ادلہ عقلیہ احد عشر مابین کے مثال دا توحید و دا شرک بیا اصول سمانیہ مانا ات اصول مابین کے زجر دے مشرکین تا درم باب دے تراخر پورے دیکھے سلور عقلی دلائل یرد دنیا یرد آخرت و بشارت زورن مشرکین تا آخر کے تسلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا سورت روم تا روم ولی وئی زکا دی سورت کے اللہ خپل نبی تا د روم پالا کب آندے دا غلبے پیشن گوئی کرے دا نزک دا سورت مسما کو پا اسم دا سورت روم سرا او دا دا غلبے خبر دا بدر پرود راغلے ہو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی ابن عباس سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ہم دا غسوائی ہاں چاویلی دی چه دا خبر دا صلح حدیبیه پرد بانده راغله و لکه علامه ابن کثیر درم جل سب 426 علامه قرطبی سوال دسم جز دری سو دوی مصفا غلبت روم کے دو قرعت دی یعنی غلبت پسیغه دا مجهول سرا او سیغلبون پسیغه معروف سرا یو دا قرعت شازا چپاغی کی غلبت پسیغہ معروف سرا او سیغلبون پسیغہ مجہول سرا ذکر دیں. علا بن زبیر رضی اللہ عنہ وی او دخپل پلار زبیر کلابینا روایت کئی چھ زما پلار ما تویلیو چھ دا غلبی ما پخپل استرگو سر لیدلی دی اول دا فارس غلبا پروم باندے دویم نمبر کے دا روم غلبہ فارس والا ہو اور دریم نمبر کے دا مسلمانان غلبہ پا روم اور فارس دوارو بان. سورت روم شانی نزول دارے چے دا فارس والا ہو سر اغا وقت کے دا مسلمانان لخ کرو چے مشریع حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولا د فارس والا یوم شروع اغا وقت میں ورتا رستم وے رستم خان اغا رستم وی وی استاسو کمشری رے والے زتن تپوس کو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ راغے رستم تن تپوس کئی ورتوی استاسو د دین غایہ صدا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتوئے کنا نعبد الحجرہ والشجرہ منگا جاہلیت کے د گٹو د ونو عبادت کو نو اللہ پیغمبر را ولے گا منگا داغ پیغمبر تا بیداری اکڑا نو ددے دوالو غمنو نا اللہ خلاص کرو یو دا چے دا ونو گٹو عبادت مو پری خود او دا یو لا عبادت کو بل دا چے اغا وقت کے نا کولو نواتا وطمرا منگ با کجوری او دا غی اڈو کی خوڑلا نو اللہ احسانو کو خوراکو نے راکڑل نعمتو نے ڈیر کڑل ناغر استمو توئی دل تسل راگلی ہے نو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتوئے لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد لا عبادت اللہ تعالی مونگ دل راغلیو چرو باسو بندگان دا اللہ دا بندگے دا خلقنا بندگے دا اللہ تا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دا نمدا اللہ چام و خاصو رحمت نوالدے الف لام میم اللہ پوئی گی پا منا دا دی حروفوں غلبت الروم کمزور کرشول رومیان فی ادن الارض پنیز دیز مککے وهم من بعد غلبهم سیغلبون دی بارستو دا کمزور کے دلنا دینا زور اور دے غالب بشیم زر دے چ غالب بشیم وهم او دی چی من بعد غلبهم رستو دا کمزور کے دلنا سیغلبون زر دے غالب بشی زور اور بشیم من بعد غلبهم دا مصدر مبنی للمفعول دے نائب فاعل طرف تا مضاف دے من بعد غلبهم دا مصدر مبنی للمفعول دے او نائب فاعل طرف تا مضاف دے ضمیر دا ہم چے دے نو کنایہ دا دروم والنا یعنی اے من بعد مغلوبیتہما یا مصدر مبنی للفاعل دے او مفعول طرف تا مضاف دے او دا ہم ضمیر کنایہ دا دا فارس والا ہونا اول توجیہ کے مطلب دا روم والا با دا خپل کمزورے نروستو عن قریب پارس والا باند غالب شی دویم توجیہ کے مطلب دا دے رومیان بعد فارس والا دا دے غلبے نہ بعد عن قریب فارس والا باند غالب شی اللہ فرمائی وهم من بعد غلبهم سیغلبون او دی بار استو دا کمزور کے دلنا دا دینا سیغلبون زرد غالب بشی فی بزع سنین پیوسو کال کے یوسو کال دیتا عدد مبہم وائی لکا سڑی تو ویلے کا 500 روپے قرض را یوسو رز کے بیدر کم دا یوسو روزی دیتا عدد مبہم وائی یعنی اغشمار چھ سوک پہ پوئی گی نا ددرونا نہ پوری دا ایخا بزا سنین او عدد مبہم ددرونا نہ پوری اللہ فرمائے فی بزا سنین پیوسو کلنو کے للہ الامر من قبل و من بعد خاص اللہ لرا پورا اختیار دے مخ کے و من بعد او رستو و یوم ایزن او پدکر واز سمانا ماضی او مستقبل او حال دریواڑو زمانہ او کے دا اللہ پورا اختیار دے من قبل و ماضی من بعد و مستقبل و یوم ایزن حال دا یادو ادا وہ انشاء اللہ پکاری جی خان یفرح المؤمنون خوشحال بشی مؤمنان بنصر اللہ فمدد اللہ ینصر من یشاء مدد کئی چا سر چوغاڑی وہو العزیز الرحیم اغا اللہ زور ورد رحم کو ان کے وعد اللہ وعد کرد اللہ وعد اللہ مفعول مطلق ناصب حذف کرے دے او فاعل طرف تے مضاف کرے دے تفسیر کبیر شپگم جس کے نوزاد کئی وعد اللہ مفعول مطلق نائب حذف کرے دے او فاعل طرف تے مضاف کرے دے وعد اللہ وعدہ کرے دا اللہ لا یخلف اللہ وعدہ خلاف نکی اللہ دخب اللوز ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر خلق نپوئی گی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پوئی گی دیخ کارا پا جند دنیا وهم عن الاخرت هم غافلون او دید آخرت ناهم دیدی بے پرواہ آل عمران 140 آل عمران یو سلسلوی خایت اباس ہے 140 د پینزہ میں سپارے آخر اللہ وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. کتاب کے چکل واؤ رہتا سو آئے تو ندا اللہ چکو فرقی گی پاگے او خندنی کی گی پاگے پورے نمکن دی سرام دی توی غفلت خا وهم عن الاخرت ہم غافلون او دی دا آخرتنا ہم دی دی بے پروام اولم یتفکرو فی انفسہم آئے دی سوچن کے پد اخپل زاننو کے ما خلق اللہ السماوات والارض ندی پیدا کری اللہ اسمانو نوزمکا وما بینہما سچ پد منسکری اللہ بالحق مگر د پارد پنا واجل مسمع پنیت مقرر سرا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ او یقیناً ڈیر د خلقنا بلقائی د ملاقات ربهم د رب پلنا لکافرون خام خامن کر دے اولم یسیرو فی الارض آیا او دین گردی پد ملکے فینظرو چوگوری دے برت پنظر کیف کان عاقبت الذین من قبلہم چه سنگ و بدن جام دائے کسانو چی دین مخیو کانو و شد منهم قوتن اغی دیر کلکتی کلکو دا دینا پتاقت کے و آثار الارض مکے اڑولے و عمروها عبادہ کرے وزمکا اکثر مما عمروها زیادہ دا اغنا چی دی عبادہ کرے دا وجاءتهم رسلهم بالبينات راغلوا ديتا رسولان پخکار دلائلو فما كان الله ليظلمهم ننو اللہ چپدی ظلم کرے ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی پخپلو زاننو ظلم کاؤں ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء بیاشو انجام داغ چاچ بد ملونے کڑو ناکارا ولی ان کذبو بی آیات اللہ زگا چی درو جنے گنلو آیتون دا اللہ وکانو بی ہا یستہزئون او دی بائی پوری ٹوکے کولے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدو دا بیا دلیل عقلی دا اللہ پا توحید اللہ اول پیدائش کئی بیا با دوبارہ ام کئی نو ثم الی ترجعون بیا با خاص اغتاو گردو لیشے سورة القیامہ وباسے سورة القیامہ 75 نمبر سورت 37 نمبر آیت سورت نمبر 75 سورۃ القیامہ او داغے وہ درش نمبر آیت 37 فرمائی افلم یکون نطفہ من منی یمنا آیا نو دے ٹکڑا د منے چچولی شی پر رحم کے ثم کان علقہ فخلق فسوا بیا شو ٹکڑا د وینے نو جوڑ کڑو نو برابر ایک آیو اللہ دے دلتے موئی اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدو اللہ اول پیدائش کئی بیا دوبارہ ہما ثم الی ترجعون بیا بخاص اغتاو گردو لشیم ویوم تقوم الساعت یبلس المجرمون فاغرد قیامت قائم بشینا امید بشی مجرمان یوم تقوم الساعة فکمر وسچے راشی قیامات یبلس المجرمون نا امید بشی مشرکان ولم یکن لهم من شرکائهم او نبوی دی لرا د شریکانو د دینا شفعاء سفارشان وکانو بے شرکائهم کافرین شی بدی د شریکانو نا انکار کون کے لک سورہ بقرہ یو سل پکش پہ تک دا مسئلہ تیرا وکانو بے شرکائهم اے من الذین عبدوا من دون اللہ شرکا سوکو اغدی چے بندگی کو لبے دا اللہ نام تفسیر مدارک ہوئی ویوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون پر روز قیامت چے قائم شی پدغ روز بادی جدا جدا شی من الکافرین المؤمنین کافران بد مومنان اللہ جدا کی ذکا اللہ بیلانو کی وامتازوا اليوم ایوہ المجرمون جدا شینن اے مجرمانو نو یوم اذن یتفرقون فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیت کے بشارت نو اغا کسان چی مان روڑ دے عمل کر دے پسنت طریقہ فهم فی روضتی یحبرون نو دی باپ باغی چوکی وی خوشحال ولی بشیم یحبرون خوشحال ولی بشیم ینعمونا ویکرمونا ویسرون انعام بور کے دیشی اکرام بے کی گی اور خوشحال ولی بشیم دا یحبرون مراد جنت خوشحالی رکھا نو اما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آ کسان چ کفرے کڑ دے درو جن گنی آئے تن زما ولقاء الاخرت و ملاقات آخرت فاولائک فی العذاب محضرون دا کسان پا عذاب کے بعد کریشی فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحون ولو الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون دا دوار آیتون یوزے کا دا دین رو باسا صلات خمسا پینز منزون تین رو باس سنگیتے رو باسے تم سون ما خام او ماس خوتن تسبحون سبا او ماس سبا تسبحون من سبا وعشیان من مازی گرام او تز ہرون منا دماس پخین منظ سوشو پینز تم سون ماخام و ماس ہوتن تس بحون د سبائی منظ و عشین من دمازی گر او تز ہرون من دماس پخین پینز دا پینز اوقات سورت احزاب دو سل ویخ کے دا مسئلہ تیروا سورت واہا یو سل درش کے ہما دا مسئلہ تیروا فرمائے فسبحان اللہ حین تم سونا نو پاکی وائے دا اللہ تعالی کم وقت چے بیگا کوئے تاسو ما خام وحین تصبحون او کم وقت تاسو سبا کوئے وله الحمد في السماوات والارض خاص قدر حمد ندي اسمان نظمك كي وعشيا او ما ذكر كي وحين تظهرون او كم وقت ما سبخين كويتاسو يخرج الحي من الميت تابع دليل عقلي طلب التوحيد روباسي جون دل راد مرنا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ رَوْبَاسِ مَرْ لَرَا دَ جُوَنْدِنَا جُوَنْدِ رَوْبَاسِ دَ مَرْنَا عَمْرَا گَيْدَا جُوَنْدِ چَرْگُلِ تَ چَارَا اُخْكَ اما تاسو توے دیدی دا دے اگے نا چکل چرگُلِ روزی نو پا دغا اگے کی دا چرگُلِ بیا بن کا نو که پینزہ میں تپست مال جوندے را کو نو پینزہ سو روپے نام بدل درک دا یو ذاتو چه پا بند دا اگه که جونده چرگوڑ ساتو دا یو ربو یو خالقو نو تا ہوا ورتلا نہ روشندانو ہے سم نو ام اگا گیدا چرگوڑے تیرا ہوا تو تے پکے بند کا اور مالے پنج منٹ پس جو اندے را کا پنج سو روپئے انعام بدل در ہو مکمل بے بند ہے کا یخرج الحی من المیت رو باسی جو اندی لرا دمرنا ویخرج المیت من الحی اور رو باسی مر لرا دجوندینا چرگ جوندے دا مڑا آگے تین روخ کلا ویحی الارض بعد موتها او تازہ کئی ازمکا رستو دا وچوالینا وکذالک تخرجون او دا کشان بار استل شیطاسو دا قبروننا اللہ ومن آیاته ان خلقکم من تراب بازی د دلائلو د قدرت دا اللہ نا دا چ پیدائش شروع کر لے ستاسو د خورنا د بنی آدم اصل اول حضرت آدم دے چ دا خور نے پیدا دے او د انسان قریبی اصل دا نطفہ دا منی کم چ دا غزانا دا خوراکونو نہ جوڑی گی او غذا د زمک نہ پیدائی نزک وی خلقکم من تراب پیدا کری می ہے تاسو د خورنا زکہ تب اعتراض وکے چې زه خود خورنا نیم پیدا زه خود نطفه نه پیدا یم نو تفصیل ما وکو نطفه جوړ شوی د خوړل اس کلو نا او دا خوارس ک پیدا شوی د زمک نه او زمک سره د خوړه ده کنه نو زکہ وی خلقکم من تراب اعتراض تا د پشفا مونگا چی وارو کنا ما شمانو مونگ بایلا کتا دا احپاو گرو دا احپاو مو گروالا دا دے بس پینا کر خوشوا اگو را کنا دا مونگا دا خوری نا پیدای اگو را دا خور پکی روو تا واقعی خبر دا فرمائی سم ایدان تم بشرون تن تشیرون بیا شوی تاسو بشر خوار وار شوی ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا بازے دا دلائلو دا وحدانیت دا اللہ نا دا دلیل مورا چھے ان خلق لکم من انفسکم چھے پیدا کری دی تاسو لراز تاسو دا جنسنا ازواجا بی بیانے لے تسکنو الیہا دا پار دا دے چے آرام حاصل کے داغی پخوا کے دا خزی صفت دا دے چے دا خاون بد دے سرا آرام ملاوی گی خاون تا نو کم خز چے داغی پخوا کے خاون تا آرام نہ ملاوی گی اگر ڈیر بدبخت خزی خا پچا باندے نن سبا خپل کور بل تنور دے کور تتلل نگواری بہر خوشحالی بولے زکا کور کی نخپل خز سرا دت سکون نشترے الا ماشاء اللہ ایبا پکے جتا دا اللہ بندگانے حدیث کے راضی ازا باتت المرآ حاجرتن فراش زوجیا نلعنت حل ملائکت حتی تصبحا کلاچ خز تا خاون حکم کی او دا بغیر دا عذر نہ رانشی شپزان لتی رکی پخپل کٹ بستر باندھ زان لا حاجرتن فراش زوجا زان لا پ بغیر دا کٹ دا خاون نانو لعنت الملائکا دا خدے لعنت وی ملائک پدی پدی خزا حتی تصبح تر سارا پورے خا بغیر دوزر نے انکارو کی نو پدی خدا بٹولش پلانتی نو ذکا لا فرمائے لے تسکنو الیہا چی آرام حاصل کے اغیتا وجعل بینکم مودتا و رحما پیدا کرے داستاسو ترمنزا مینا او ترس کول پیو بلباندے خدا پا خاون ترس کئی او خاون پا خدا ترس کئی دان چ خاون دے مزدور لتل دے او دے پکور باندے تالان گٹ کر دے پیسو تو پیسے نہ ہوئی، خوراک تو خوراک نہ ہوئی، خرچے سر گزار نہ کہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً پدے کے ڈیر دلائل دی دا قوم دا پارا چھ سوچ کے. ومن آیاتی خلق السماوات والارض، باز دلائل نا پیدائش دا آسمان نو دزم کرے. واختلاف السنتکم والوانکم، او جدا والے د جب استاسو د رنگن استاسو، جبی جدا جدا دی، د چا جبا انگریزی دام، د چا جبا اردو دام، د چا جبا پنجابی دام، د چا جبا جڑی دام، د چا جبا سندھی دام، د چا جبا ملائی دام، او د چا جبا اجڑی دا. سو سو سو اختلاف اللسان، عربی عجمی ترکی پارسی اور رومی ہے. اختلاف الالوان، لکس پینا و تورا و سورا و شینا. اگر دا یو مورا پیدا دریسلور زامن دی، دا ہر یو زویچ دے نو آواز جدا جدا دے، دا ارون دی سلور والا سکا، خود ہر یو رور آواز بیل بیل رنگ دیکھا. دا چاو کڑو، دا یو ذات تے، دا یو رب دیکھا. زگوئی واختلاف والسنتکم والوانکم، او اختلاف دا جب استاسو دا رنگن استاسو. زکا وڑو کیا لکی وڑا جی نہیں، سکول کی استاجی تا جی نوی سر، سر انگلیش، جی پختو. داولی جب از دکڑے کنا، اجب از دکول گناہ ندے، از دکا ارجب از دکا، انگریزی از دکا، پارسی از دکا، ارس از دکا. ہویا خبر ادا آغا دا چھ بل جبا از دکول کلوے کمال دے، بل جبا یہ رول بے کمالی دا، بل جبا از دکول کلوے کمال دے، پل جبا یہ رول بے کمالی دا، پل پختو جب بن رہم، اسے نخ پل جب بن رش. ماتا بدے اپری دو وے استاجی میں ہاں جب کار دے، زموں گا اپریدی جب دے مکمل از دکڑا خوخ پل ای سبزے جب دن نہیں ری جی، میں دادا اللہ کار دے. اللہ فرمائے واختلاف والسنتکم والوانکم، او اختلاف دا جب استاسو دا رنگن استاسو. ان فی ذالک لآیات للعالمین، یقیناً پدے کے ڈیر دلیل ندی پوہان دا پارا. زکو زڑ بڑے دا تا کر رال تا تعلیم کرے دے، آغوی او دسمات کوم، تو تے باتروم تزا نا باتروم پی جنی، تو تے لیٹرین تزا نا لیٹرین پی جنی. آگے تو پختو کیوں آئے چونیانے تزا، چونیانے خب پی جنی خواہ. انو ٹک دا جب از دکا خخپل اخو مئی روا گنا. ان فی ذالک لآیات للعالمین، یقیناً پدے کے ڈیر دلیل ندی پوہانو لرام. ومن آیاتی منامکم باللیل، بعد دلائل نا خوب کول ستاسو دی دشپیم. والنہار گرز دل دروزے، وابتغاؤکم من فضلیم، لٹول ستاسو دی دا فضل داغنا، حلال تجارت. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً پدے کے ڈیر دلائل دی اغا قوم لرا چھ غگور تک دی. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفاً، بازے دا دلیلوننا داغنا دا چھ خیتاسو تبریخنا. وطمعاً او تمام بریخنا دا یری او دا تمنا خوفا و تما. وینزل من السماء ماء وری دا برنوبا فیحیی بی الارض بعد موتها، تازکی اغیس رزبک پس نوچوارینا، سورت رعد دولسم، سورت یونس وش پیتا، سورت نور دریسل ویخ، سور نحل دولس کے دا مسئلہ تیروا ادے تو وہی تائیدات ادا زان سر لکھے پکار بمرش داکم آیت چی دل تیوائیو نو دغس آیتنا رعد دولسم یونس وش پیتا نور دریسل ویخ و نحل دولسم کے را تیر نیخا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقیناً پدے کے ڈیر دلائل دی دا قوم دا پارا چی عقل لری ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض بامرہم بعضی دا دلائل دا یوالی دا اللہنا دا چی والارد اسمان نظمکا پا حکم داغا ثم اذا دعاکم دعوتاً بیا چی کم وقت آواز در کی تاسو تا یو آواز من الارض دزمکنا من الارض دا قبرنا دا ارض نمرات قبرنا اذا انتم تخرجون دا وقت بتاسو طول راوز دا قبرنا دا آواز نمرادش پیلے خا دا اسرافیل علیہ السلام ولہو من فی السماوات والارض خاد اللہ اختیار کی دی سچ برد یو کتا کل اللہ قانتون طولغت عجز دی دا مسئلہ آل عمران دریتیا انبیاء نلس سورت نور یو سلویخ اور سورت رحمان یو کم دیرش کے ورش کل اللہ قانتون طول اللہ تعجز دی وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ غزات یبدأ الخلق چی اول پیدا کول کئی ثم یعیدو بیا بدوبارم کئی وہو احون علی دا ٹول غتا آسان دی ولہ المثل الاعلا خاص غلرا صفت چتے فی السماوات والارض برو کتا وہو العزیز الحکیم اغا اللہ زور ورد حکمت والا ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان کر رہے استاسو دا پوئے دا پارا دا جن استاسو نا حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم آیشت دے تاسو لرا دا غچانا چھ مالکان دے خلاسون استاسو داغی سوک برخداران پاغ مال دولت کی چھ مندر کری تاسو تا پدا سے طریقہ چف ان تم فی سوا ان چاس پاگے کے اوشان تخاف نم کخیفت کم یری گئے دینا پشاند یر استاسو انفسکم درون استاسونا کزال کنو فصل الایات دک شان جدا جدا بیانو منگ دلیلنا لقومی عاقلون آغا قوم لرا چی عقل نکار لی مطلب سو اللہ فرمائشتا یو نو کر دے تا دان سر دکان کے نو کر کرے دے تو تو مالک نو دلت تنخواہ ورکے کنا برخا نو دے بوئی تنخواہ نو دا برخا ولولی نو ورکے نو دے بوئی سو مالک خونے دے دکان باس نو تو مالک دے دنیا او زان سر نوکر نشری کہنو اللہ مالک دے زان سر مخلوق نشری کہی لند خبر دا مسئلہ سورت رعد پنزکم سلویخ سور نحل یو اویا فرقان سلیریش او حامیم سجد سلویخ لکسنگ چستا پا دکان کے نوکر نوکر دے برخ والا نور کہیں دغه صدا الله په خدای کې بنده بنده ده د خدای تو برخه چاله نه ورګی ښا چې ته وای پیر بابا م زامن ورکی او خدای پاکی مور گئی ناغه او تمه دې دواړو کې خدای کم یو شو نو ما ته چې خدای نه ده نو ما چې خدای دې تا خو سیو شان کړ ته وای چې خدای م زامن ورکی پیر بابا م ورکی نو پکې خدای کم یو ده صفاتونه خو دې دواړو له یو شان وې کنه نه نه نه اکتا وے نہ دا پیر بابا پا وسیلے ور گئی نو بیا بتانا تا پو سکم پا سعودی کی چی سوک زامن گواری نالتے خو پیر بابا نیشتا کن آگی بیرے چا پا وسیلہ گواری زکا توائے زامن خود پیر بابا پا وسیلہ ملائی گی ایسے خود ملائی ناغی با رستم ترا جی بیا با بنیر تا جی کسنگ چل لے وائے کراچے والے بس کئی خما من قریت اللہ ولہا لہتن تعباد یو علاقہ نشتا مگر ہر علاقہ کے زان زان لزی موار دے خلق و مقرر کرے دے پلان کے بابا ڈنگڑے بابا ڈنگڑے بابا خدے پاک تے شاکڑے را اللہ فرمائے پدی آیت کی دا من من راغلی دی ندے لگ وضاحت کو مخا او دا زمان خیال لے درے زل راغلی دی ضرب لکم مثلا من انفسکم دے اول زل من تا من ابتدائی وی دویم زل من تا من تبعیزی وی او درے زل من تا من دا تاکید وی دا استفہام دا پارا دے او استفہام انکاری دے او دیکھ حال دا معبود حق او دا معبود باطل بیانش بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم بلکہ روان دیا گا سوک چیز ظلم کر رہے پا خواہشات اخپل پسے بید دلیل نام نفمن یهدی من ضل اللہ سوک با ہدایت ور کیا گا چاہتا چی اللہ بلا رکڑی وما لهم من ناصرین او نشت دیل رائس مددگاران فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا برابر کا خپل ټول ځان دین ته اچک لگ دے پا توحید فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لازم انیسا دین دا اللہ اغا دین چھ پیدا کری دی خلق لرا دا غید پارا الزمو فطرت اللہ ولا تبدل التوحید بشرک تفسیر خازن وے توحید باندھ ایک لکشا مبدلوا دا توحید پر شرک سرام تفسیر خازن پینزم جل صفحہ او سلتری ہویا لِلدِّین من اتبعو دین اللہ الذی خلق الناس لہو امام نووی دا مسلم شرح چلی گی دا امام سلیمان خطابی نے نقل گئی چھے دا فطرت نہ مراد سنت دا انبیاء علیہ السلام دکھا نو لازم کا فضان سنت طریقے دا پیغمبرانو لا تبدیلا لخلق اللہ نشتا بدلے دل دا پیدا وخدا اللہ ذالک الدین القیم دغد دین مضبوط ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر خلق نہ پوئیں گے منیبین الی واتقوه ورگردیدن کیے اللہ تا یرا کوے داغنا واقیم الصلاۃ پابندی کوے دمانزا ولا تکونوا من المشرکین او مکے گئے ڈرے د مشرکانونا کم مشرکان فرمائی من الذین فرقوا دینہم دا ایک ساننا چھ ٹکڑے کڑے دے دین قبل وکانو شیعنا آشو مختلف ڈلے کل حزب بما لدیہم فرحون ہر ڈلا پاغ طریق باندے چھ دی سردہ خوشحال دی سورہ نساء یوسل پنزوس انعام یوسل یو کمش پیتا سورت قصص واتیا مومنون دری پنزوس وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ کلاچ اُرَسِ بَعْدِ خَلْقُ تَمُصِيبَتْ رَابَلِ اِخْبَلْ رَبْ لَرَا مُنِبِينَا إِلَيْهِ اخلاص کا ان کی وی اللہ تا نُسُمَّ اِذَا آدَا قَوْم مِنْهُ رَحْمَتًا بیا ہر کلاچ اُسا قیدیتا اللہ رَخْبَلْ طَرَفْنَا آرَام اذا فریق منهم بربهم دغ وقت کی او ڈل دینا دخل رب سرا یشرکون شریکان جوڑے بیا وہی کنو ادار پلانی بابا پما نظرو لے اکفرو بما تینا وما کو بدا چنا شکریو کی داغ نعمت چمنگ ورکڑو دیتا فتمتعوا اللہ ورتو ای مزے او قید دنیا فسوف تعلمون ضرب پو شیتاسو ام انزلنا علیم سلطانا سلطان من کتاب او کنا نازل کرے مونگ پدی باندے دلیل کتاب فہو یتکلمو ناغ ثابت بندگی داغ بما کانو بھی یشرکون بندگی داغ چاچی دیے دا اللہ سر شریک وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا أَرْكَلَا چُسَكُو مُنگا انسانانو تا رحمتن خوشالی د دنیا فَرِحُوا بِهَا لُوی کئی باغے سرا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كَوْرَسِيدِ تَسْتَكْلِف بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَوَجَا دَاغِ بَدُو عَمَلُنُو چِ مَخْكِلِي گلی دی لَا سُنُو دَدِي اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ دَغَ وَقِّ دِينَ اُمِدَيْمْ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ دا بیا دلیل عقلی دا اللہ پا توحید آیا او دی نگوری چی یقنن اللہ فراخ کئی روزی چال چو غواری او تنگی روزی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِنُ یقیناً پدے کے ڈیر دلائل دی لقومی یؤمنون آغا قوم لاجی مان لری سورت نحل یوکم اتیا کے سورت زمر دو پنزوس عنکبوت سلی ریش سبا کے برائشی یوکم سلویخ بیا فرمائے فآت ذل قربا حق والمسکین ورکو آرشتہ دارتا حق داغا والمسکین او مسکین تا او ابن السبیل مسافر تا بنی اسرائیل شپگش کے دا مسئلہ تیرہ ذالک دا حق حق دار تورک والخیر الذین غردی دا غچا دا پارا یریدون وجہ اللہ چغواڑی رضا دا اللہ رشتہ دار تخپل حق ورکن واللہ بدن رضا شیخا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغا کسانم دیدی کامیاب وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ حغا چی ورکوائی تاسو سمال پنیت دا زیادی لکا دا سود اتا سود مسئلہ بقرت وسو شپگویا آل عمران یو سل درش کے تیروا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا اگر چور کوئے تاسو سمال لے اربو فی اموال الناس پنیت زیادی چی زیاد شی پا مالون دا خلقو کے اللہ وی فلا اربو عند اللہ نزیادی کی گی پنیز دا اللہ خدای دل زیادی نا اتب ایسے دا گوت پشمار زیادی ہے او دا سود مال دیر زر بتال ترغشی انتظار کوا وما آتے تم من زکاتین اگر چی ورکوائے تاسو سا زکاة توری دون وجہ اللہ غارے پاگے سر رضا دا اللہ فولائے قوم المضعفون دگا کسان دے رہا ان کی ریخ پل مالون لرام زکاة کے بم مخملا زنی خوا دا اللہ رضا بدی مقصدی کم خلق چی زکاةون پا مخملا زور گئی ناغی اخیری انجام دیر ناکار رہا اللہ الذی خلقکم خدای آغا ذات ہے چی تاسو پیدا کری ہے سم ما رزقکم بے روزی در کئی تاسو تا سم ما یمیتکم بیا بمڑا کئی تاسو سم ما یحییکم بیا برا جوندی کئی تاسو دا قبرنونا حل من شرکائکم آیشت دیستاسو دا مددگارانونا من دا سے سوک یفلو من ذالکم من شے چوکی ددی کارون نسکار سبحانو پاکتے اللہ دا شرکانونا و تعالی ما شرکون بری رے داغنا چی دی والا شرکان جوڑے بکرا تیش او سور مومن یول اس کے دا مسئلہ ہوا زہر الفسادو فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پدی آیت کی یرد دنیا ابو العالیہ فرمائی چاچ ازمک کے دا اللہ نا فرمانی اکڑ نزمک کے فساد خور کو او چتابیداری دا اللہ اکڑا نزمک درست شوا. امام سدی رحمت اللہ علیہ ہوئی فساد شرک دے او ددی مرتکب سوکھ چی شرک دے دد مرتکب منظم اللہ نہ قبل خا او د فساد نہ مراد کا شالیا د فساد نہ مراد و بائی مرزون دی د فساد نہ مراد د ور لگے دل دی د فساد نہ مراد پبو کی ڈوبے دل دی د فساد نہ مراد دا ہرشی برکات ختم دل دی دا فساد نہ مراد نفع والے سیزنوں کے نپ ختم دل دی بلکہ علماء لکھی چہ دا انسانانو دا بد اعمال و اثرات دا پا حیوانات و باندھم کل کل پریوزی خا. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکھی بیان القرآن کی چہ کم تکلیف و مصیبت سرا دے انسان توجہ اللہ تشی نو دغ مصیبت عذاب نہ بلکہ امتحان دے دا اللہ دا طرف نہ او دا کم مصیبت رات لو سرا چہ دا بنی آدم توجہ دا اللہ نہ بل خواشوا دا عذاب دے دا امتحان نہ دے. فرمائے دار الفساد فی البر والبحر کار شوی دے عذابنا پوچھو پلمدا پغرو پسمام بخاری او پانڈو کے والبحر ظاہر الفساد و فی البر والبحر ولی بما کسبت ایدی الناس فسبب دا گناہنو چکڑی دی لاسن دا خلقو لیوزیقہم بعض اللذی عملو دا پارد دے چھ اسکو دیتا بعض سزا اللذی دا غی عملنو عملو چھ دی کڑی دی تعلوم یرجون دے دا پارا چی دی راشی تا عبد اللہ تا قل سیرو پی لارد یوشتم سی پارا سورت روم بیالی سایت قل سیرو پی لارد ورطو آیا اگردے پزمک کے فانظرو اگو رہے کیف کانا قبط اللذین من قبل سنگو بدن جام دائے کسانو چی دی نمخ کیوں کان اکثرهم مشرکون قل یا محمد لهم سیروا فی الارض لیعتبروا بمن قبلهم وینظروا کیف کان عاقبت من کذب الرسل قرطبی وی او دا مسئلہ سورۃ انعام یوصل دوش پہ دا انفال پینز دیرش روم یو کم سلویخ نمل یو کم او یا کے تیروا کان اکثرهم مشرکین او ڈیر داغی نہ مشرکان فاقم وجهک للدین القیم برابر کزان پل دین پوختا من قبل ان یاتی یومن مخیر دینا چرا شیر ود قیامت لا مرد لہو نبی واپسی داغے لا رجوع لہو من اللہ دا اللہ دا طرفنا یوم اذن پدغرواز یسودعون اکیلا ہو جانا یسودعون ٹکڑی بشی خلق سورہ نمل یو کم ہو یا روم دو سل ویخ کے دا مسئلہ تیروا مخ کے اللہ فرمائے من کفر فالے کفر چاچ کفر کر دے پاک سزا دا کفر دا غدا ومن عمل صالحاً چاچا ملکڑی موافق د سنت فلا فل انپو سے مدون کلو زان خز تیار کم لیزی الذین آمنوا عملوا الصالحات من فضلهم د پار دے چ بدلور کیا گا چاہتا چیمان را وڑ دے عملو نے کڑی دی پسنت من فضلی دخل فضل نام انه لا يحب الكافرین یقینا اللہ نخو خی کافران بیا دلیل عقلی ومن آیاته ان یرسل الرياح بعض دلائل د توحیدنا دا چرا لیگی واگانے مبشرات زیر ورکون کے ولیذیقکم من رحمتی دیر پارا چو سکی تاستا سہ صد رحمت ولی تجری الفلک بامرہ تپار ددے چروانے کشتے پہکم دال ولی تب تک من فضلی دپار ددے چلٹ وائے دفدل داغنا ولا الکم تشکرون خام خاچ تاسو شکر کیم سورہ نحل تاو یا مومنون دویشو دوکمت یا کے دا مسلت دے رہو ولقد ارسلنا من قبلک رسولان یقینا لگلی دی مونستان مخی رسولان الى قومیم قومنو دا غیتا فجاؤوهم بالبینات روڑل دیا اغی دیتا اخکار دلائل فانتقمنا من الذین اجرمو بدلوا غستمونگ دا اچانا چی مجرمانو وکان حقا علینا نصر المومنین او دے ضروری پا ما باندے امداد کول دا مومنانو سرام سورت رعد دوکم سلویخ انبیاء اتات یا وم یونس یو سل درے دا مسئلہ تیرنا اللہ الذی یرسل الریاح خاص اللہ اغزات چرا لی گیا واگانے فتسیر صحابنا نورا اچتی کی وریض فیبسطہ فی السماء فوری کیا غیلرا پپر طرف کے کیف یشاء سنگ جو غاری ویجالو کسفنا او گرزی اللہ دا وریض ٹکڑے لاندے باندے فتر الودقا وینے بت ساس کی دباران یخرج من خلالی راوزی د منز د وریزنا فیضا اصاب بی من یشا نو کم وقت چو رسی اغیلرا اغا چاہتا چو غاری من عبادی دخپل بندگانونا اذا هم یستبشرون دغ وقت کی دی خوشحالش. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام د جمعه خطبه فرمایلا یو باندې چې ودرې دو وتوی دا الله نبی د قحط په وجه باندې بچی وګی دی دعا وغواړې چې الله باران رحمت راولي. نبی علیہ السلام پاغه سات لاسونه مبارک چت کړل دعا یو غختلا. حضرت انس وای د وریز نوم نشان چرته نو خو چې نبی علیہ السلام دعا شروع کړه نا ساپا د سلا غرنا کوه سلا وتوی د سلا غر د طرف نه وریز روچت شوا هټو لسمان کې خور شوا باران شروع شو د ماندن چې واپس لو نو باران کې لواند لاړو اتر ورځ باران شو بل جمعه سړے پاسې دو وتو یا رسول الله د باران په وجه لارې بند شوې باز مکانات ورزیدل اے دا اللہ نبی بیا لا سوچت کا چدا باران اللہ ادرے دا اللہ نبی بیا لا سوچت کرو اللہم حوالینا ولا علینا او پدے کے باران بنش. اللہ فرمائے اذا هم یستبشرون دغ وقت کے دیر دیر خوشحال شی و ان کانوا من قبل اگر چو دی مخ کے باران نا ان ينزل عليهم من قبلهم اگر چو دی مخ کے باران نا پدی باندے ان ينزل عليهم من قبل مخ کے دے وخنا لم مبلسین نا امیدا نا امیدی کہ ان کے و ان کانوا من قبل اگر چو دی مخ کے ان ينزل عليهم من قبل باران نا پدی باندے مخ کے دے وخنا لا مبلسی نا امیدی کون کی فانظر الى آثار رحمت اللہ اگورا نخود رحمت دا اللہ تا کیف یحیی الارض بعد موتیا سنگ تا زکی اللہ ازمکا پس دو چوالینا ان فی ذالک ان ذالک لمحی الموتا ان ذالک لمحی الموتا یقینا دغا اللہ ضرور جوندی کون کرے مڑو لرام وهو على كل شيء قدير اغلا پارشی قدرت والے ولا ان ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا دفیدی اواگان پسیغد جمع سر ذکر کئی لک ریاح او دا عذاب ہوا مفرد ذکر کئی لک دا دلتا ریحن چی ذکر دیں ولئن ارسلنا ريحان او کچر اولی گمنگا بادون مخالف فرعوهم اسفراوینی دی پسل لرزیر لزولو من بعد اکفرون شورو بشی رستو داغینا چه کفر بکی فا انکا لا تسمع الموتا فا انکا لا تسمع الموتا یقنن تا اورول نشکول امروتا ماتا سو سر لوس کرو چی سورہ روم کے با انشاءاللہ لگا غنت دا مسئلہ چیڑا ماں